Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان جملات وابسته با آیا لا أدري إن كان يحبني من نمی دانم آیا او مرا دوست دارد. لا ادری ان کان سیعود. من نمی دانم آیا او بر می گردد. لا ادری ان کان سیخبرونی. من نمی دانم آیا او به من تلفن می کند. ان کان حقا یحبونی. آیا او مرا دوست دارد؟ إن كان حقاً سيعود؟ آیا او بر می گردد؟ إن كان حقاً سيخابرني؟ آیا او به من زنگ خواهد زد؟ إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه؟ من از خودم سؤال می کنم آیا او به من فکر می کند؟ إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ من از خودم سؤال می کنم آیا او کس دیگری را دارد؟ إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ من از خودم سؤال می کنم آیا او دروغ می گوید؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ آیا او به من فکر می کند؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ آیا او فرد دیگری را دارد؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ آیا او واقعیت را می گوید؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا؟ من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد؟ إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند. ما إذا كان حقا يريدني. آیا او واقعا از من خوشش می آید؟ ما اذا كان حقا سيكتب لي؟ آیا او برایم نامه می نویسد؟ ما اذا كان حقا سيتزوجني؟ آیا او با من ازدواج می کند؟